ผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการในช่วงทางแห่งความดีและธรรมทัศนะจากอาจารย์วสินทร์อิสสระนะคะซึ่งวันนี้เราก็นำธรรมบทประกอบดนตรีมาเสนอในเรื่องที่13นะคะผู้เพลิดเพลินในโลกที่2ซึ่งมาจากหน้า165ในหนังสือทางความดีเล่มแรกนะคะแล้วก็ได้กล่าวถึงบุตรคนสุดท้องของท่านอนาถบิดกะเศรษฐีนะคะชื่อนางสุมนาเทวีที่ได้รับมอบหมายในการจัดเลี้ยงนะคะดูแลแล้วก็อุปถัมภ์พระภิกษุนะคะเป็นเวลานานแล้วก็ได้การที่ได้ฟังธรรมอยู่บ่อยๆก็ทำให้นางบรรลุสกทาคามิผลต่อมาเธอไม่สบายนะคะแล้วก็วันแห่งความตายที่มาถึงนั้นเธอก็พูดไปโดยเรียกท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีว่าน้องชายท่านเศรษฐีก็เข้าใจว่าเธอเพ้อไปด้วยฤทธิ์ไข้ก็รู้สึกเศร้าโศกแล้วก็เสียใจนะคะจึงได้ไปกราบพระพุทธเจ้านะคะแล้วก็ทูลเรื่องทั้งปวงให้พระองค์ทรงทราบซึ่งพระศาสดาก็ตรัสปลอบนะคะว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาของสรรพสัตว์ท่านร้องไห้ทำไมซึ่งอนาถบิณฑิกะเศรษฐีก็ได้กล่าวทูลว่าข้าพุทธเจ้ารู้ข้อนั้นดีแต่ธิดาของข้าพระองค์เป็นคนดีเหลือเกินข้าพระองค์เสียใจอยู่ว่าเธอผู้มีหิริโอตัปปะมีใจประกอบด้วยกุศลเห็นปานนั้นเมื่อจวนตายยังเพ้อหลงทำกาลกิริยาโทมนัสจึงเกิดแก่ข้าพระองค์ไม่น้อยทีเดียวเศรษฐีได้ทูลเล่าเรื่องที่ตนสนทนากับธิดาโดยสิ้นเชิงพระศาสดาผู้มีพระญาณอันไม่ได้ติดขัดจึงตรัสว่าเศรษฐีที่ธิดาของท่านพูดเช่นนั้นนางหาได้เรียกท่านว่าน้องชายในความหมายธรรมดาไม่แต่ท่านเป็นน้องชายของนางโดยมรรคและผลนางได้เป็นใหญ่กว่าท่านโดยมรรคและผลท่านเป็นเพียงโสดาบันส่วนนางนั้นได้เป็นสกทาคามีแล้วนางจึงเรียกท่านว่าน้องชายเศรษฐีแสดงอาการปลาบปลื้มและถามว่าเวลานี้นางเกิดที่ไหนพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ทรงตรัสตอบว่าเกิดแล้วในภพดุสิตเศรษฐีทูลว่าธิดาของข้าพระองค์เพลิดเพลินอยู่ในหมู่ญาติในโลกนี้แล้วโลกนี้ไปแล้วยังเพลิดเพลินในเทวโลกอีกหรือพระบรมศาสดาจึงกล่าวตรัสว่าอย่างนั้นแลเศรษฐีบุคคลผู้ไม่ประมาทเป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ก็ตามย่อมเพลิดเพลินในโลกทั้งสองดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งได้ยกขึ้นกล่าวแล้วแต่เบื้องต้นว่าผู้ได้ทำบุญไว้ย่อมเพลิดเพลินในโลกทั้งสองเป็นต้นอาจารย์คะเรื่องราวที่เราได้นำมาอ่านให้ฟังกันเมื่อสักครู่นี้อาจารย์จะเสริมประเด็นอะไรที่เป็นมุมมองสำคัญไหมคะ ครับน้องมีอะไรจะหยิบขึ้นมาถามบ้างไหม น้องเสียดายนะคะว่าขนาดได้เป็นพระสกทาคามีแล้วเนี่ยยังได้ไปอยู่ในดุสิตอะคะแทนที่จะมีโอกาสบรรลุขั้นสูงแล้วก็หลุดพ้นไปโดยไวนะคะแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือว่าเนี่ยค่ะท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีกับการที่มอบหมายให้บุตรีนะคะได้ทำงานอันเป็นมหามงคลนี้ก็ทำให้เหมือนกับว่าส่งเสริมให้ไปในทางที่ดีเหมือนกับเราเช่นนี้นะคะคิดถึงว่าผู้หลักผู้ใหญ่มอบหมายให้เราทำหน้าที่ทั้งโลกด้วยการนำพระธรรมมาเผยแพร่ก็เท่ากับว่าท่านเองก็มีพระคุณอันใหญ่หลวงต่อเราเพราะว่าสนับสนุนให้เรานั้นได้สะสมบุญอันจะนำไปสู่เส้นทางแห่งความดีที่จะทำให้เราสิ้นทุกข์ได้ในวันข้างหน้าก็ทำให้สะท้อนใจนะคะแม้แต่อาจารย์เองก็เหมือนกับเป็นกัลยาณมิตรนะคะพอน้องได้รับมอบหมายตรงนี้งานสำคัญอาจารย์ก็มาช่วยโดยไม่ได้คิดถึงความเหน็ดเหนื่อยทุกคนรู้สึกว่ามีพระคุณต่อเราเราจะทำตัวให้เลวลงไปกว่านี้ไม่ได้ค่ะ อาจารย์นึกถึงไอ้วัตถุแห่งความเพลิดเพลินนะ ค่ะ ที่น้องอ่านไปวัตถุนี้ตอนต้นนะฮะว่าวัดคนเราเนี่ยมันเพิดเพลินหาความเพิดเพลินแต่ว่า วัตถุแห่งความเพลิดเพลินเนี่ยจะต่างกันบางคนก็เพลิดเพลินด้วยการพนันบางคนก็เพลิดเพลินด้วยการเที่ยวด้วยการกินเหล้าเมายาก็เพลิดเพลินไปแต่ก็สิ่งนั้นมันมีโทษนะเป็นความเพลิดเพลินที่มีโทษทีนี้ทำอย่างไรจะได้หมุนใจให้มาเพลิดเพลินในสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์เช่นว่ามาเพลิดเพลินในธรรมเพลิดเพลินในธรรมพอใจในธรรมยินดีในธรรมพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าสัพพารติงธรรมารติอินาติความพอใจในธรรมความเพลิดเพลินในธรรมยินชนะความยินดีทั้งปวงให้คนนั้นมาเพลิดเพลินในธรรมก็จะได้ความเพลิดเพลินที่ไม่มีโทษแล้วก็ไม่ต้องลำบากกับเรื่องการที่หาความเพลิดเพลินทางอื่น ค ่ ะ นั่นก็เปลี่ยนก็เพลิดเพลินได้เหมือนกันแต่ว่าเราเปลี่ยนวัตถุแห่งความเพลิดเพลินเสียเป็นนักปรัชญานี่เขาก็เพลิดเพลินไปในการหาความรู ้ รักในความรู้ใช่ไหมฮะมันก็ได้ความรู้แล้วก็เพลิดเพลินอยู่กับความรู้ก็ดีกว่าไปเพลิดเพลินกับการตีไก่ ใช่ค่ะ จับปลาหรือว่าไปเล่นการพนันเข้าคาสิโนอย่างเงี้ยนะฮะยิ่งคนสูงอายุแล้วก็ต้องเพลิดเพลินหาความเพลิดเพลินกับสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างนี้ ทำให้นึกถึงเมื่อประมาณปีเสร็จมาแล้วที่เคยสัมภาษณ์อาจารย์นะคะอาจารย์จำได้ไหมคะ อะไรนะ เคยสัมภาษณ์อาจารย์ค่ะเรื่องประวัติชีวิตความเป็นมาของอาจารย์ตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้สังเกตได้ว่าตั้งแต่วัยเยาว์นะคะอาจารย์มีความเพลิดเพลินอยู่ด้วยการศึกษาหาความรู ้ใช่ครับ ค่ะจนเป็นปราชญ์ของวรรณกรรมผู้สร้างสรรค์ผลงานฝากไว้ในวงการพุทธศาสนาอยู่กว่าเกือบจะ100เรื่องแล้วใช่ไหมคะ 100กว่านะครับ 100กว่าแล้วนะคะค่ะนี่แหละค่ะถ้าหากว่าเรามีความเพลิดเพลินนะคะในสิ่งที่ดีคุณค่าจากความเพลิดเพลินนั้นไม่ใช่เฉพาะเกิดขึ้นกับตัวเราแต่จะเกิดประโยชน์แก่มหาชนทีเดียวแล้วก็หลายรุ่นหลายยุคหลายสมัยที่จะได้รับติดตาม คุณค่ามันเหลืออยู่อ ่ะค่ะ คุณค่ามันเหลืออยู ่ถ้าอาจารย์เพลิดเพลินในเรื่องผิดๆนะคะอาจารย์อาจจะไม่เหลืออะไรให้ลูกหลานได้ชื่นชมกันเลย คุณค่ามันเหลืออยู ่ค่ะทุกวันนี้เทปของอาจารย์เองเนี่ยที่มีออกอากาศทางวิทยุต่างๆนี่มีประมาณกี่ร้อยม้วนนะคะ ตอนนี้เทปก็มีถ้าคิดเป็นม้วนก็จำไม่ได้แต่ว่าเห็นคนทำเขาผู้ทำเขาบอกว่าประมาณสัก60เรื่องได ้60เรื่อง ค่ะ60เรื่องนะ ฮะแต่ละเรื่องก็หลายๆม้วนใช่ไหมคะ ใช่มากที่สุดรู้สึกจะ8ม้วน อ๋อค่ะ แ ล้วก็จะติด นั้นก็7ม้วน6ม้วน ค่ะ 5ม้วน4ม้วนลงมาเรื่อยจนม้วนเดียวก็มี น้องเคยได้ฟังอยู่บ้างนะคะแล้วก็ยังเสียดายว่าเวลาของเรามีไม่มากพอที่จะมานำออกอากาศได ้อ๋อครับ ค่ะก็ยังคิดว่าหาวิธีประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ฟังเนี่ยไปติดตามหาซื้อเอาแล้วก็มารับฟังแล้วก็พิจารณาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องกันดีกว่าไม่ทราบว่าถ้าท่านใดสนใจนี่จะติดต่อซื้อเทปไปที่ไหนคะ ก็ได้ที่หน้าวัดบวรนะก็มี ที่มหามกุฏดูเหมือนจะเป็นแหล่งความรู ้น้องน้องก็ประกาศอยู่เสียงน้องนะฮะ ค่ะ ประกาศอยู่ในสุภมิตรบ้างที่หน้าวัดบวรบ้างหน้าที่วัดพระบ้าง เหรอคะมีเสียงน้องอ๋อที่คุณวรรณาการจนพิญโยงอ๋อค่ะค่ะก็เป็นแหล่งแห่งวิชาความรู้เลยค่ะน้องเองก็ไปได้เทปของสมเด็จพระสังฆราชเรื่องธรรมอบรมจิตนะคะได้มา200กว่าม้วนค่ะอาจารย์จากที่มหามกุฏเหมือนกัน ค่ะของท่านมีเยอะ ดีมากเลยค่ะ ตอนนี้อาศัยเทปนี่อาจารย์ก็ได้อาศัยเยอะนะครับ ค ือท่านมาเขาก็ส่งไปเปิดตามสถานีต่างๆที่เขาทำอยู่นะฮะแต่แล้วที่อาจารย์ธรรมะร่วมสมัยที่ทำที่ธรรมะร่วมสมัยตอน18:00นะ ฮะ ก็ได้อาศัยเทปเปิดครึ่ง อารมณ์ว่าเปิดพูดนำหน้าหน่อยหนึ่งแล้วก็เปิดเทปแล้วก็เปิดสายให้มีคนโทรเข้ามาถาม อ๋อดีจังเลยค่ะอาจารย ์ได้ช่วยผ่อนแรงเยอะนะครับ ค่ะเราต้องรู้จักบริหารประโยชน์ในการที่เราเก็บสะสมข้อมูลใช่ไหมคะ ใช่ครับ ถ้าจะมองมุมกลับนะคะข้อมูลในสมองหรือว่าในจิตใจของเราที่บันทึกเอาไว้ถ้าหากเรามีสติในการคัดเลือกแล้วก็มีเทคนิคในการที่จะนำเสนอก็เท่ากับว่าเราก็ได้สร้างประโยชน์เหมือนกันแต่ถ้าหากว่าเราสะสมแต่ข้อมูลที่ไม่ดีเราก็จะไม่มีส่วนดีอะไรที่มานำเสนอเลย มันเหมือนกับเราได้เสวยผลของความดีนะฮ ะ ที่ได้ทำได้สะสมเอาไว้ได้ทำเอาไว ้ ก็ได้ใช้ได้ต่อไปถ้ามองนั้น ถ้ามองดูแล้วประตูด่านแรกที่สำคัญก็คือการจะเลือกสะสมข้อมูลหรือว่าบันทึกข้อมูลใดๆเข้าไปในวิธีแห่งจิตตรงนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องมาบริหารแล้วก็ฝึกฝนตนเองให้รู้จักเรื่องในทางที่ถูกต้องที่สุด ก็ที่น้องทำอยู่เวลานี้นะ ค่ะ ก็เป็นเทปอยู่ทุกครั้งที่ทำก็มีเทปอยู่ถ้าต่อไปภายหน้าก็สี่ห้าปีต่อไปข้างหน้าสมมติว่าน้องไม่ค่อยสบายหรือไม่สะดวกในการที่จะจัดทำเอาเทปมาเปิดก็ได ้ค่ะ เปิดก็ช่วยได้อย่างน้อยก็อาจจะช่วยได้สักครึ่งหนึ่ง ค่ะ ก็ยังดี อย่างนี้ถ้าหากแก่ลงเราก็ยังมีคุณค่าใช่ไหมคะ ใช่ยังมีผลงานอยู ่ค่ะถึงแม้ว่าฟันฟางจะถุนมันแล้วเพื่อไม่ได้ก็ยังมีเทปต่อค่ะ น้องมีอะไรต่อไหมฮะ จริงๆแล้วเนี่ยเรามีเวลาเหลืออีก10นาทีแต่เทปที่เราจะอ๋อเรามีเวลา15นาทีถ้างั้นต้องขออนุญาตอาจารย ์น้องจะทำอะไรก็ได้ฮะจะด ำ เนินจะเรื่องต่อไปจะอ่านเรื่องต่อไปก็ได้หรือน้องจะทำอะไรก็ได ้มีธรรมบทประกอบดนตรีเรื่องต่อไปที่มีความยาว15นาทีพอดีเลยค่ะ พอดีเลยใช่ไหม ใช่ค่ะก็ขอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเพื่อที่จะเก็บข้อมูลส่วนดีเอาไว้บันทึกในจิตใจนะคะเป็นเรื่องผู้มีส่วนและไม่มีส่วนแห่งสามัญผลแล้วในวันพุธหน้า เป็นเรื่องสุดท้ายของภาคหนึ่งของยมกวักเนี่ย อ๋อค่ะแล้วพุธหน้าพบกับอาจารย์วสินได้ใหม่นะคะ คร ับ ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ ทางความดีเรื่องผู้มีส่วนและไม่มีส่วนแห่งสามัญผลบุคคลแม้จะกล่าวธรรมที่มีประโยชน์ได้มากแต่ไม่ได้ประพฤติตามธรรมนั้นก็จัดว่าเป็นผู้ประมาทย่อมไม่มีส่วนแห่งสามัญผลเหมือนคนรับจ้างเลี้ยงโคคอยนับโคให้คนอื่นไม่ได้ดื่มฟันจะโครสฝ่ายบุคคลแม้จะกล่าวธรรมที่มีประโยชน์ได้น้อยแต่เป็นผู้ประพฤติตามธรรมละราคะโทสะและโมหะเป็นผู้รอบคอบมีจิตหลุดพ้นได้ดีไม่ยึดมั่นถือมั่นทั้งในโลกนี้และโลกอื่นย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งสามัญผลพระพุทธเจ้าทรงแสดงในสามัญผลสูตรอันมีตั้งแต่ผลเบื้องต่ำเช่นเคยเป็นทาสก็พ้นจากทาสจนถึงผลขั้นสูงคือหลุดพ้นจากอาสวะทั้งมวลมองอีกปริยายหนึ่งตีความให้ใช้ได้ทั่วไปทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์สามัญผลอาจหมายถึงผลแห่งความรู้คือไม่รู้เสียเปล่านำเอาความรู้นั้นมาใช้ประโยชน์มาปฏิบัติตามให้เกิดความดีงามขึ้นในตนไม่ใช่เพียงแต่รู้ธรรมกล่าวธรรมแต่ไม่ประพฤติธรรมคนที่รู้ธรรมกล่าวธรรมแต่ไม่ประพฤติธรรมนั้นทรงเปรียบเหมือนคนรับจ้างเลี้ยงโครุ่งขึ้น ็รับโคไปเลี้ยงเย็นลงก็นับโคส่งแต่ไม่ได้กินนมโคไม่ได้อะไรจากโคนอกจากค่าเลี้ยงประจำวันเทียบกับผู้รู้มากแสดงธรรมได้มากมีสิทธิ์มากผลที่เขาได้รับก็คือปัจจัย4ความเคารพนับถือจากสิทธิ์แต่ไม่ได้สมาธิและวิปัสสนาอย่างนี้ท่านว่ายังประมาทอยู่ส่วนบางท่านรู้ธรรมน้อยกล่าวธรรมได้น้อยแต่ปฏิบัติตามธรรมได้มากสามารถละกิเลสอันละได้ยากคือราคะโทสะและโมหะจิตหลุดพ้นได้ดีไม่มีความยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้ท่านว่าได้เป็นผู้มีส่วนแห่งสามัญผลได้รับผลแห่งความเป็นสมณะจุดใหญ่ใจความก็คือให้ปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่เพศภูมิของตนเพื่อไม่ให้ความรู้และการเรียนเสียเปล่าอีกนัยหนึ่งให้ได้ผลคุ้มค่าดังเรื่องต่อไปนี2 คนชาวเมืองสาวัตถีฟังพระธรรมของพระศาสดาแล้วเกิดความเลื่อมใสออกบวชพร้อมกันอยู่ในสำนักอุปัชฌาย์อาจารย์5 พรรษาแล้วรูปหนึ่งเรียนกรรมฐานออกป่าซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่าวิปัสสกภิกษุส่วนอีกรูปหนึ่งพอใจเรียนปริยัติหรือคันธปุระซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่าคันธิกะภิกษุพระวิปัสสกะพยายามอยู่ไม่นานก็ได้บรรลุพระอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายส่วนพระคันธิกะเรียนพระไตรปิฎกจนแตกฉานได้เป็นอาจารย์ของภิกษุประมาณ500เป็นอาจารย์ของคณะถึง18 คณะภิกษุเป็นอันมากเรียนกรรมฐานในสำนักพระศาสดาแล้วไปสู่สำนักของพระวิปัสสกะสมัครตนเป็นศิษย์ของท่านอยู่บำเพ็ญวิปัสสนาไม่นานก็ได้สำเร็จอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นมีความประสงค์จะเฝ้าพระศาสดาจึงเรียนท่านว่าพวกผมทั้งหลายให้ไปเฝ้าพระศาสดาไปเถิดท่านผู้มีอายุพระวิปัสสกะกล่าวท่านทั้งหลายจงถวายบังคมพระศาสดาและนมัสการพระสาวกผู้ใหญ่80 รูปในนามของเราด้วยอันหนึ่งมีภิกษุผู้เป็นสหายของเราอยู่รูปหนึ่งท่านทั้งหลายจงนมัสการภิกษุนั้นในนามของเราด้วยภิกษุเหล่านั้นไปถวายบังคมพระศาสดาพระอสีติมหาสาวกและภิกษุผู้เป็นสหายของอาจารย์ตามลำดับใครคืออาจารย์ของพวกท่านพระคันธิกะภิกษุถามภิกษุผู้สหายของท่านที่บวชพร้อมกันภิกษุทั้งหลายตอบเมื่อภิกษุทั้งหลายเดินทางมาเชตวนารามวิปัสสกภิกษุให้ส่งข่าวมาเยี่ยมเยียนภิกษุผู้สหายเนืองๆจนภิกษุผู้สหายประหลาดใจว่าสหายของเราบวชแล้วเข้าป่าไม่ได้เรียนพระไตรปิฎกเลยไม่รู้ทำอะไรมากยังสามารถมีสิทธิ์ได้มากมายถึงป่านี้ เมื่อท่านมาฟ้าพระศาสดาเราจะถามปัญหาดูต่อมาวิปัสสกภิกษุมาเฝ้าพระศาสดาเก็บบาตรและจีวรไว้ในสำนักของพระคันธิกะเมื่อเฝ้าพระศาสดาและนมัสการพระอสีติมหาสาวกเสร็จก็มาพักที่สำนักของพระคันธิกะผู้สหายพระคันธิกะให้ศิษย์ของตนปฏิบัติพระวิปัสสกะแล้วนั่งบนอาสนะเสมอกันตั้งใจจะถามปัญหาทราบเหตุการณ์นั้นด้วยพระญาณทรงดำริว่าคันธิกะภิกษุจะพึงตกนรกเพราะเบียดเบียนพระวิปัสสกภิกษุดังนี้แล้วทรงอาศัยเมตตานุเคราะห์ในคันธิกะภิกษุนั้นจึงทรงกระทำประหนึ่งว่าเสด็จเที่ยวจาริกในวิหารมาถึงสำนักของคันธิกะภิกษุแล้วประทับนั่งบนอาสนะแล้วตรัสถามปัญหาหลายอย่างเริ่มต้นแต่ปัญหาเกี่ยวกับปฐมฌานแก่คันธิกะภิกษุไปจนถึงปัญหาในรูปสมาบัติและอรูปสมาบัติแต่ภิกษุนั้นตอบไม่ได้เลยสักปัญหาเดียวเมื่อทรงถามวิปัสสกภิกษุท่านตอบได้ทรงถามปัญหาเกี่ยวกับโสดาปัตติมรรคจนถึงอรหัตผลคันธิกะภิกษุตอบไม่ได้แต่วิปัสสกภิกษุตอบได้พระศาสดาทรงประทานสาธุการแก่วิปัสสกภิกษุนั้นพวกเทวดาก็ช่วยกันสาธุการด้วยพวกสัตถิวิหาริกอันเตวาสิกของพระคันธิกะตำหนิพระศาสดาว่าทรงประทานสาธุการแก่พระเถระซึ่งไม่รู้อะไรส่วนอาจารย์ของพวกตนพระศาสดาไม่ทรงกระทำแม้สักว่าการชมเชยสรรเสริญอาจารย์ของพวกตนเป็นอาจารย์ของภิกษุถึง500พระศาสดาจึงว่าภิกษุทั้งหลายอาจารย์ของพวกเธอเป็นเหมือนคนเลี้ยงโคได้ถิ่นค่าจ้างในศาสนาของเราส่วนวิปัสสกภิกษุบุตรของเราเป็นเหมือนเจ้าของโคได้บริโภคแล้วซึ่งปัญจโครสตามชอบใจของตนดังนี้แล้วตรัสต่อไปว่าบุคคลแม้จะกล่าวธรรมที่มีประโยชน์ได้มากแต่ไม่ได้ประพฤติธรรมนั้นก็จัดว่าเป็นผู้ประมาทย่อมไม่มีส่วนแห่งสามัญผลเหมือนคนรับจ้างเลี้ยงโคคอยนับโคให้คนอื่นไม่ได้ดื่มปัญจโครสตายบุคคลแม้จะกล่าวธรรมที่มีประโยชน์ได้น้อยแต่เป็นผู้ประพฤติธรรมละราคะโทสะและโมหะได้เป็นผู้รอบรู้มีจิตหลุดพ้นได้ดีไม่ยึดมั่นถือมั่นในโลกนี้และในโลกอื่นย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งสามัญผล ประกอบดนตรีนะคะเรื่องผู้ที่มีส่วนและไม่มีส่วนแห่งสามัญผลนะคะซึ่งก็มาจากเล่มที่หนึ่งนะคะ เป็นเรื่องที่ เรื่องที่14นะคะซึ่งอยู่ในวรรคที่หนึ่งเรียกว่ายมกวรรควันนานะคะก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ สำหรับในคราวหน้าเราก็จะขึ้นวรรคเกี่ยวกับการว่าด้วยความไม่ประมาทนะคะเริ่มต้นเรื่องแรกของในวรรคนี้ที่ว่าด้วยความไม่ประมาทก็คือเรื่องเกี่ยวกับผู้ที่ไม่ตายน่าสนใจนะคะเอ๊ะคนเราต้องตายกันทุกคนและที่อาจารย์วสินเขียนเอาไว้ถึงผู้ที่ไม่ตายนี่เป็นอย่างไรก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันไปเรื่อยๆนะคะทุกๆวันพุธนี่นะคะทางแห่งความดีแล้วก็ทำทัศนะจากอาจารย์วสินอินทศระจะออกอากาศพร้อมกัน2คลื่นนะคะตั้งแต่ 5:00 นถึง 6:00 นที่ FM 97.5 MHz และ FM 98.0 MHz ค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ